मंत्र पाठ, क्लोज योर आईज। सादर नमस्ते। आइए ईश्वर की कृपा से प्रथमावृत्ति की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी का प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। आप लोगों को पिछले पाठ में किसी को कोई शंका तो नहीं है? नहीं है, नहीं है। मैंने पीछे वाले पाठ सब सुन लिए ना? मैं सुन लिया जी, दोनों को सुन लिया। अच्छा, दोनों सुन लिए। चलिए ठीक है, सिद्धि भी कर दिया, आ गया। ठीक, बहुत सुविधा। गुरुकुल में किसी को कोई शंका तो नहीं है? मनीष जी, विद्यानंद जी, किसी को शंका तो नहीं है? नहीं। और ये जो है, आप अपना, मैं नाम ही भूल जाता हूँ सुनिया जी, आप कॉपी कलम दीजिए तो सबका नाम लिखते हैं, सबसे पूछेंगे, एक ही व्यक्ति से पूछ लेते हैं, सबसे पूछना जरूरी होता है। दीजिए तो सबका नाम लिखते हैं। तो हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं? श्रवण जी, हाँ बोलो, क्या क्या पूछ, क्या है, क्या शंका है? शंका ये है कि मैं रिक प्रत्यय रिक कैसे हुआ, माने मिक कैसे हुआ, मिक हमको समझ में नहीं आ रहा इसमें कैसे हुआ। अच्छा जी, मैंने इनका शंका समझ गए, मरी मृजा समझ गया, मरी मृजा में म के आगे रीक कैसे हो गया, ये कह रहे हैं ना जी? नहीं, तो देखो, म मृज अ है, माने मृज था, य का जो है लोप हो गया, यंगोची से जो य का लोप हो गया, तो म मृज अ जो रहा, तो इस अ को मान करके म मृज की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में जो है री गृदुपधस्य च, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अंग के इसमें जो अत्र लोपो भ्यासस्य से अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है ना, अत्र लोपो भ्यासस्य से अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो ये कह रहा है कि रिदुप्त अंग जो है, रिकार उपधा में है जिसके, रिकार उपधा में है जिसके, वो हो गया ऋदु रिपु मैंने ऋदुभत मैंने ऋत उपधा यस्य। तो यहां पर बताइए ऋदुभत मैंने ऋदुपद कौन है? अजी यहां पर ऋदुपद कौन है भाई बताइए? मृज आचार्य अनंत जी आपने क्या बोला? मृज। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि ऋदुपद जो है मृज है, और श्रवण जी क्या कह रहे हैं? मृज पूरे समुदाय। तो मृज भी तो मृज पूरे समुदाय क्या हुआ? ऋदुपद का जो अर्थ है रित उपधा यस्य, मने रित मने रिकार, रिकार उपधा यस्य, रिकार उपधा है जिसके, तत ऋदुपदम तस ऋदुपदस्य। और ऋदुपद जो है, ऋदुपदस्य जो है, एक किसका विशेषण है? ऋदुपदस्य किसका विशेषण है? मृज का विशेषण है कि अंग का विशेषण है? जब अंग का विशेषण है तो फिर मृज कैसे हो गया ऋदुपद? वेरी नाइस, बहुत सुंदर, धन्यवाद। मृज ये ऋदुपद है, ऋकार उपधा है जिसके, तो ये मृज जो अंग है, मृज जो अंग है, इस अंग का ऋकार उपधा है, नहीं है? मने ऋकार उपधा है जिसके, जिस अंग का अवयव उपधा ऋकार है, तो मृज मने मृज को की जो अंग संज्ञा है अ को मान करके, अच जो प्रत्यय किए हैं ल्यू नंदी ग्रही पचा दिभ्यो ल्युनिन्य से जो अच प्रत्यय किए हैं, उस अच को मान करके मृज की जो अंग संज्ञा है, उस अंग के अवयव है ना रिकार कि नहीं है अनंत जी? है मृज जो अंग है उसका अवयव है ना रिकार कि नहीं है? है। और अनंत जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था आचार्य जी, क्योंकि माँ और मृज था तो उसमें मुझे लगा आगे पहले जो अभ्यास जो माँ है उसका तो राह हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने मृज बोला। नहीं नहीं नहीं, माँ मृज पूरे समुदाय का, जैसे अभी तो हमने जो है क्या बोलते अ को मान करके माँ मृज की अंग संज्ञा है ना जी? जी जी जी, आप समझ में आ गया। हाँ, तो मृज जो है क्योंकि सनाद्यंता धातु से धातु मृज की धातु संज्ञा है ना जी, तो मृज जो धातु संज्ञा है तो वो अंग हो गया ना अ को मान करके जी। तो अंग का अवयव म भी है अ भी है मकार त्रवती अकार भी है, माने अभ्यास का जो मकार है वो भी है अवयव अकार भी है, फिर म भी है री भी है ज भी है सब अवयव है, परंतु यहाँ पर ऋकार उपधा, ऋकार उपधा ये मृज पूरे समुदाय का है, मृज पूरे समुदाय जो अंग है उस अंग का अवयव है ऋकार। तो ऋदुपद ऋकार उपधा अंग का है, इसलिए ऋदुपद हो गया अंग। तो यहाँ पर क्या करें कि ऋकारोपद जो अंग है उसके अवयव जो अभ्यास, उसके अवयव क्योंकि तो अंगस्य जो है ऋदुप ऋकारोपधस्य अंगस्य जो है ऋदुपधस्य अंगस्य जो है उस अंगस्य का, फिर अत्रलोपोभ्यास से जो अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है उसका अंगस्य का अभ्यास के साथ कौन सा संबंध होगा? अंग का अभ्यास क्या है? बोलो। अंग का सामने लिख करके देख करके बोलिए कि कोई भी व्यक्ति बोल सकता है हम ये अवयव है। अवयव अवयवी भाव अवयव है यहाँ पर जो है मृज जो है इस अंग का अवयव, जैसे इस अंग का अवयव री था, रिदुपधा मन रिकार उपधा में है, जिसके जिस अंग के अवयव रिकार उपधा है तो रिदुपद हो गया पूरा समुदाय। ऐसे ही मृज में मृज का अवयव है, अंग का अवयव है, तो रिकारोपद अंग, रिकारोपद का फिर अंग के साथ तो स्वरूप संबंध हो गया। रिकारोपधस्य, रिकारोपद जो है रिकार उपधा में है, जिसके उस पूरे रिदुदप मने रिदुपधस्य का जो है अंगस्य के साथ तो स्वरूप संबंध हो गया, और फिर रिकारोपधस्य अंगस्य इसका जो है अभ्यास के साथ अवयव अवयवी भाव संबंध हो गया। तो क्या हो गया? रिकारोपधस्य अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य, रिकारोपध अंग के अवयव अभ्यास के स्थान में रीक आगम होता है। इसका क्या अर्थ है जी? श्रवण जी, क्या इसका अर्थ है? जिसका अर्थ यदि आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है रिकारोपध अंग के अवयव अभ्यास, तो रिकारोपध अंग है मृज, उसका अवयव अभ्यास है म, उसके स्थान में रीक आगम होता है, उसको रीक आगम होता है। तो जब रीक आगम हुआ तो अब प्रश्न हुआ कि आगम तो मित्रवत होता है, आदेश शत्रुवत होता है, तो यहाँ पर म को हटाएगा तो नहीं आगम, तो या तो पहले बैठेगा या बाद में बैठेगा, माने म से पहले बैठ सकता है या म से बाद में बैठ सकता है। तो यहाँ पर आद्यंतौ टक्तौ हमने पढ़ाया है कि तित कितौ यस्युक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः, तित और कित जिसको कहा है उसका वह तित होगा तो क्रम से आद्यवयव हो जाएगा और कित होगा तो अंतावयव हो जाएगा। तो रीक जो है कित है, क की हलंत्यम से संज्ञा है तस्लोपदसलोप, तो रीक जो है कित है, तो इसलिए मौका अंतिम अवयव बन गया, अंतिम पार्ट बन गया। तो म रीक मृज अनुबंध रूप करेंगे तो म री ज चला क चला गया तो मरी मृज अ मरी मृज सु ला करके मरी मृज बन जाएगा। समझ में आया श्रवण जी? श्रवण जी हाँ, मैंने वहां पर जो है ये ध्यान रखिएगा, और यंग लुक के परे ये बताया कि यंग परे हो या यंग लुक परे हो, तो यहाँ पर यंग लुक परे है, यहाँ पर यंग लुक परे है, तो यहाँ पर रीक हो गया अभ्यास के अंतिम अवयव, तो मरी मृजा। अब आगे चले। हाँ बोलिए आचार्य जी, एक शंका है, इधर मृजेर वृद्धि का अवकाश नहीं है, अवकाश है ना धातु लोप अर्ध धातु के उसको हटा देता है जी, और वो तो पहले में बता दिया हुआ हूँ, वो बता दिया। यहाँ पर जो है ये जो है ये उदाहरण ही नौ धातु लोप अर्ध धातु का है ना जी, नौ धातु लोप अर्धातु को का अर्धातु के जो है इसे उसी का उदाहरण है कि धातु लोप अर्धातु के पर रहते मतलब जो है एक स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते। तो यहाँ पर जो है मृज और य था, यंग जो प्रत्यय किए थे, और फिर जो है द्विवचन इत्यादि हुआ, फिर म मृज अ हो गया, यंग का लोप हो गया यंगोची से, तो यहाँ पर अब अच को मान करके अच जो है उसको जो है मृजेर वृद्धि क्या कहता है, मृजे वृद्धि क्या कहता है जी, बोलिए। रुजेर वृद्धि तो ओम ओम रुज के साथ ओ धातु के साथ वृद्धि होता है, माने मृज अंग को वृद्धि होती है, वृद्धि होता है, मार्ग बनता है। तो यहाँ पर जो है वो मृज जो अंग है मृजेर वृद्धि, यहाँ पर मृज अंग को वृद्धि प्राप्त है, मृज अंग के इक के स्थान पर वृद्धि प्राप्त है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसको निमित्त मानकर, इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि नहीं, मृज वृद्धि का पहले मार्च मृज वृद्धि का अर्थ बताया आपने, मार्च की सिद्धि में बताया आचार्य आपने, बताया हुआ हूँ ना। हाँ तो मृज वृद्धि जो है, क्योंकि मृज अंग को कहता था, अंग क्या है, प्रत्यय के परे से, प्रत्यय के परे बिना तो अंग तो संज्ञा तो हो नहीं सकती आचार्य जी। हाँ बोलिए। लेकिन ये मरी मृज में जो है ये वाला प्रसंग नहीं आया, ये है तो न धातु लोप अर्ध धातु के का ही पार्ट, लेकिन वो सूत्र लगेगा कहाँ? अच्छा, मैं इसका मतलब मैं नहीं पढ़ाया हूँ, इसका मतलब ये, मतलब उस सिद्धि में न धातु लोप अर्ध धातु के छूट गया, छूट गया तो ठीक है, अभी मैं समझा दे रहा हूँ फिर। तो देखिए, मरी मृज अ है ना, मरी मृज अ तो हो गया, अब इस स्थिति में अ को मान करके मरी मृज की जो है अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से जो है अंगस के अधिकार में मृज वृद्धि ये लगा। तो मृज वृद्धि क्या कहता है, मृज वृद्धि कहता है कि मृज अंग को जो है वृद्धि होता है, मृज को मृज अंग के स्थान है वृद्धि होती। हाँ, तो मृज अंग जो है, बताइए मृज की अंग संज्ञा कब होगी, प्रत्यय जब परे होगा, आ के निमित्त मान कर, जब प्रत्यय परे होगा तभी होगी। हाँ, प्रत्यय परे होगी तभी अंग संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ पर मृज वृद्धि का आप जब अर्थ देखेंगे तो मृज वृद्धि का वो भले ही वहां पर मैंने प्रत्यय के अनुवृत्ति आए या ना आए, जैसे अचोय नीति है, अचोय नीति उसके नीचे सूत्र है ना जी, जी उसके नीचे सूत्र अचोय नीति। मृजेर वृद्धि तो सीधे कहता है कि मृजे रंगस वृद्धि से, मृजे रंगस इक स्थान वृद्धि से, ये 7.2.114 नंबर सूत्र है। तो प्रत्यय परतः, प्रत्यय की अनुवृत्ति तो नहीं आ रही है ना जी, प्रत्यय अनुवृत्ति तो आ रही है, किससे नहीं, नहीं, नहीं, फिर आपको समझ में नहीं आया, ये जो है वहाँ पर वो सूत्र जब आप निकालोगे तो सूत्र में आप देखोगे कहीं पर भी प्रत्यय की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। निकालो, कितने नंबर सूत्र है? 7.2.114 7.2.114 अच्छा, तो 7.2.114 निकाले तो यहाँ पर देखो कहीं पर जो है आपको प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, देखो असदे निकाले हुए हो, तो यहाँ पर जो है कहीं पर भी ऊपर कहीं तो प्रत्यय आया ही नहीं है जिसकी अनुवृत्ति आए। एक सूत्र है आचार्य 7.2.98 में, प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, क्या बोले थे? 7.2.98 हाँ, प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, तो उससे आप उससे अनुवृत्ति नहीं आएगी। अच्छा, आप बोले थे कि होने के कारण, यही मैं कहना आप ही के मुख से कलवाना चाहता था, ये मैं बोल दूं तो ठीक नहीं है ना, ये अंगस्य जो है अंगस्य जो कहा है कि अंगस्य वा तो अजय अंगस्य की अनु मृजेह अंगस्य अमृजेह अंगस्य मृजेह अंगस्य तो मृजेह अंगस्य वृद्धि ही भवती क्या अर्थ है जी मृजे अंगस्य स्थाने वृद्धि भवती तो मृज अंग के स्थान में वृद्धि होता है यहाँ पर इको की वृद्धि आ जाएगी तो मृजे अंगस्य इक स्थाने पूरा ये अर्थ हो गया मृजे अंगस्य इक स्थाने वृद्धि भवती तो अंग होगा ही तब जब प्रत्यय होगा क्योंकि यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम ये कहता है कि जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया गया है यस्मात् धातु व प्रातिपदिकात् वा प्रत्ययो विधीयते तस्मिन् प्रत्यये परतः तदादि अंगम स्यात् उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है तो प्रत्यय निमित्त प्रत्यय के बिना तो अंग हो ही नहीं सकता तो अपने आप ही जो है प्रत्यय शब्द उपस्थित हो गया प्रत्यय अपने आप ही उपस्थित हो गया इसलिए प्रत्यय परत हमने कर दिया ये जो अभी बोला था मैंने श्रवण जी ने जो बोला था कि भाई प्रत्यय परत तो अर्थ उन्होंने ठीक बोला था मृजे अंगस्य इक स्थाने वृद्धि भवती प्रत्यय परत परंतु प्रत्यय परत जो हुआ ये आक्षिप्त हो गया इसका जो है आक्षेप कर लिया ये अनुवृत्ति से लब्ध नहीं है ये प्रत्यय शब्द अंग पद से यहाँ पर लब्ध है प्रत्यय पद समझ में आया जी वसुधा बन जी समझ गई वसुधा जी कट गई शायद लग रहा स्वाति जी आप समझे हाँ जी और बसदा जी शायद कट गई क्या वासुदेवन जी आप समझ गए हाँ तो अंग शब्द ने आक्षिप्त कर लिया प्रत्यय पद को प्रत्यय को तो अब यहां पर देखिए अब स्थिति पर आइए कि मरी मृज अ है तो इसी स्थिति में अ को मान करके मरी मृज की अंग संज्ञा है तो अंग के अधिकार में कहता कि प्रत्यय के परे रहते अंग के मृज अंग के अवयव इ के स्थान में वृद्धि हो तो यहाँ पर अ को ही निमित्त मान करके यहाँ पर वृद्धि प्राप्त है कि नहीं है और अ को ही निमित्त मान करके यंगोचिस से य का भी लोप हुआ है जी इसलिए धातु लोप आर्धातुक हुआ कि नहीं है जी तो धातु लोप आर धातु पर रहते के स्थान में जो गुण वृद्धि होते वो नहीं होते तो नहीं हुआ नव धातु लोप आर धातु का मना कर दिया तो इसलिए मरी मृजा सू को ला करके मरी मृजा बना दीजिए ऐसे सरीसृप बन जाए समझ गए जी अब आगे चले जी अब जो है कंगति च है वसुधापन जी कट गई लग रहा है यहाँ तो दिख रही है जी मैं हूँ जी अच्छा तो समझ में आया म्यूट में आप समझ में आया जी जी तो अब जो है कृति च ये मैंने पढ़ा दिया हुआ है जहाँ नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पर बोलेगा मैं जल्दी से बोल देता हूँ पदच्छेद विभक्ति करते हैं कृति सकारांत सकारांत पुमलिंग कंगित शब्द या नपुंसक लिंग कंगित शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन च अव्यय पद है अब यहाँ पर जो है समास है ग च क च ङ च ग च क च ङ च इति कंगह और कंगह इतो यस स कंगित तस्मिन कंगति ये हो गया द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया अब जो है ग च क च ङ च इति कंगह जो हुआ तो ग हलंत क हलंत ङ हलंत ये है तो समास जब करेंगे तो ग सु क सु ग सु, फिर जो है यहाँ पर इसकी समास संज्ञा है, समास है द्वंद्वे चार से द्वंद्व से इसे समास है, समास होकर के सुपोधातु समास होने से कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपोधातु प्रातिपदिक से लुक हो गया है, धातु और प्रातिपदिक अवयव सुप का लुक हो जाता, तो ग क ग ये रहा, पहले ग सु क सु ग सु था, अब जो है सु का जब लोप हो गया तो ग क ग हुआ, अब ग क ग हुआ तो ये पद है ही, अब इस स्थिति में क्या है खरीच, खरीच खरीच क्या कहता है जी, खरी पड़ता है झलाम स्थाने चर भवती, यही कहता है ना जी, खरीच क्या बताता है ये पीछे में बताया हुआ हूँ आपको, खरीच कहता है कि खर के पड़ते जलों के स्थान में अभ्यास चर की मृत्यु आ रही है तो चर होता है, तो ग को क्या हो गया स्थान हो गया, ग को क हो गया, चर है ना, चर का मतलब कि वर्ग का प्रथम वर्ण ना, तो क हो गया, ग को हो गया क स्थानांतर तम से, तो हो गया क क ग, क्या हो गया जी, कुछ पूछ रहे हो क्या आप लोग कुलकुल वाले, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आया, ये पहले मैं पढ़ा दिया हुआ हूँ, पर जो फिर मैं दोबारा केवल एक आप लोग को याद हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, खरीच का क्या अर्थ है, खरीच का याद किए हो अर्थ, हाँ ठीक है याद कर लेना, रट लोगे भी तभी अच्छा रहेगा, समझ करके रट लिया करो, हमारे गुरुजी एक जब मैं हरिद्वार में पढ़ता था तो हरिद्वार में कुछ दिन मुझे मौका मिला नव्य संस्कृत भाषा सीखने का, नव्य न्याय, तो वो नव्य संस्कृति संस्कृत भाषा, अब वो जो है कि जैसे आसंदिकायाम पुस्तकम अस्ति, आसंदिका जो है कुर्सी के ऊपर जो है पुस्तक है, इसको नव्य भाषा में जब इसका अनुवाद करेंगे तो वो आधार आधे मन बहुत ही लंबा ये हो जाता है, तो वहां पर मैं दर्शन पढ़ने के लिए जाता था, तर्क संग्रह के ऊपर जो है नव्य भाषा में लिखी हुई जो है मैं वो नाम अभी भूल रहा हूँ, वो टीका पढ़ाते थे तो मैं उनसे पढ़ने के लिए जाता था, तो वो मतलब वो नव्य भाषा हमें सिखाते थे, नव्य न्याय की भाषा हमें सिखाते थे, तो वो हमें बताया करते थे कि देखो यदि तुमको न्याय दर्शन न्याय जो है समझ में आ गया और यदि उसको आपने याद नहीं किया, बिना समझे यदि न्याय को यदि ये कर लिया तो कुछ भी पल्ला नहीं पड़ेगा, और व्याकरण को आपने समझ लिया परंतु यदि आपने स्मरण नहीं रखा तब भी कुछ लाभ नहीं होगा, कहने का अभिप्राय है कि आप जिस चीज को समझ लेते हो तो उसको बार बार प्रैक्टिस में लाओ, अपने आप अभ्यास में आ जाएगा, तो आइए, तो खरी पड़ता झलाम स्थाने चर आदेश भवती, तो यहाँ पर खर क खर है कि नहीं, खर जो है क है और उसके पड़ते झल जो है ग, उसके स्थान पर चर हो गया, तो स्थानांतर तम से चर हो गया तो ग को हो गया क, हो गया क क ग, क्या बन गया जी क क ग, अब उसके पश्चात यहां पर क क ग जो हुआ, इस स्थिति में एक सूत्र है एक तो सूत्र है हलो यमाम यमी लोप, हलो यमाम यमी लोप, परंतु उससे पहले एक सूत्र करना पड़ेगा, वो है यरोनुनासिके नुना, क्या है वो अनुस यरोनुनासिके नुनासिको, यरोनुनासिके अनुनासिको वा, तो यरोनुनासिके अनुनासिको वा क्या कहता है जी, कि अनुनासिक परे रहते यर के स्थान में विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है। यरोनुनासिके अनुनासिको वा, तो यहाँ पर देखिए क क क क ङ ये स्थिति है, तो क क ङ है तो ङ अनुनासिक परे है कि नहीं। क क ङ स्थिति में जो पंचम वर्ण जो ङ है वह अनुनासिक है ना जी, उस अनुनासिक के, उस अनुनासिक के परे रहते यहाँ जो यर है, बताइए क जो है माने क और ङ के बीच में जो क है वो क यर है कि नहीं। यर का मतलब य से लेकर के श सर तक तो उसमें क तो आ ही गया वर का प्रथम वर जी, तो यर है तो यर को अनुनासिक हो जाएगा विकल्प से, तो अनुनासिक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा वो क का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा ङ, तो बन गया क ङ ङ, क्या बन गया जी क ङ ङ। मनीष जी, विद्यानंद जी और क्या क्या नाम है सबको समझ में आ रहा है? मनीष जी समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आएगा तो पूछना, और आजकल तो आचार्य जी भी हैं, आचार्य रामदयाल जी, ये आप लोग का सौभाग्य की बात है, जब ना समझ में आए तो उनसे पूछ लीजिए कि आचार्य जी ने क्या कहा, मुझे नहीं समझ में आया समझा दीजिए, अच्छे विद्वान है। तो क ङ ङ ये स्थिति हुई। अब इस स्थिति में जो है हलो यमाम यमी लोपह, जब क ङ ङ हुआ विकल्प से कहा तो एक बार जब नहीं हुआ तो क क ङ ही रहेगा, तो क क ङ ही रहेगा, डबल क रहेगा। जब विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा तो हो जाएगा क ङ ङ, ये स्थिति हुई। तो क ङ ङ जब ये स्थिति हुई, इस स्थिति में जो है हलो यमाम यमी लोपह, क्या कहता है कि हल से उत्तर यम का लोप होता है यम के परे रहते। तो यहाँ पर बताइए हल है क, क ङ ङ में क जो हल है कि नहीं, व्यंजन है कि नहीं, उस हल से उत्तर यम जो पंचम वर्ण जो ङ है ये यम है कि नहीं। यम यम यम तो कहाँ तक चाहे जाएगा, य से लेकर के यमंगणनम का म के बीच में जितने उसमें ङ आ गया तो यम वर्ण हुआ कि नहीं। तो हल से उत्तर यम का लोप हो गया जब यम परे हो, तो यम जो है पंचम वर्ण जो है ङ परे है तो ङ का लोप हो गया, तो क्या बच गया ङह, माने ग च क च ङ च इति ङह, माने एक ही क बच गया, ङ का लोप हो गया है तो ङह एक ही क आपको दिखाई देगा, परंतु वैयाकरण को यहाँ पर दिखाई देता है दो क दिखाई देता है, और वैयाकरण को वहाँ पर पहले वाला क ग दिखाई देता है, दूसरे वाला जो है क जो है क दिखाई देता है बुद्धि से। तो यहाँ पर इस संधि को ध्यान में रखिएगा, इसलिए अष्टाध्यायी में आप जब देखेंगे किसी में तो डबल क ह्रस्व इक, डबल क ङ ह्रस्वीकार त ह्रस्वीकार ऐसा मिलेगा, कहीं पर केवल एक ही क मिलेगा। तो आप लोग के अध्याय में कौन सा है? दो डबल क है कि एक क है? एक क है, तो एक क भी है तो कोई गलत नहीं है। मैंने अभी संधि बता दिया, इससे समझ में आ गया ना कि उसका लोप हो गया हुआ है। तो प्रथमा वृत्ति जब आप देखेंगे तो प्रथमा वृत्ति में डबल क है, अब अष्टाध्यायी में देखेंगे तो एक क है, दोनों ठीक है, क्योंकि विकल्प से लोप कहा है, जब लोप नहीं होगा तो डबल क दिखेगा, और जब लोप हो जाएगा तो एक ही क दिखेगा। लोप पक्ष में एक क, जब लोप नहीं होगा उस पक्ष में डबल क दिखेगा, दो बार क दिखेगा। तो कंगित तो कंगह इतो यस्य क, माने ग क ङ इत है जिसके, उसको कंगित कहेंगे, अर्थात कित माने गित कित नित, इसका सप्तमी में गिति किति निति ये अर्थ हो गया। और ऊपर से जो है अनुवृत्ति आ रही है इको गुण वृद्धि की, और नौ धातु लोप आर धातु के से नौ की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया, जिति किति निति च प्रत्यये परतः ये अर्थ हो गया। गिति किति निति च प्रत्यये परतः इका स्थाने गुण वृद्धि न भवतः। क्या अर्थ हो गया जी? गिति किति निति च प्रत्यये परतः इका स्थाने गुण वृद्धि न भवतः। समझ गए क्या इसका अर्थ हुआ जी? गिति किति निति च प्रत्यये परतः इका स्थाने गुण वृद्धि न भावतः। गित कित नित प्रत्यय के परे रहते इक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते। समझ गए? अब जो है अब इसे आगे थोड़ा इसमें बताता हूं जो कि बार बार आएगा। यदि मैं परतः कह दूं तब भी यदि प्रमाद के कारण, जैसे अभी तो मैं सिखाने के लिए परतः अर्थ किया, परंतु इसका वास्तविक क्या अर्थ है, क्या होना चाहिए? यहाँ पर गिति किति निति जो है इसमें निमित्त सप्तमी मानो, पर सप्तमी नहीं मानो। क्या मैं बोला? इसमें जो है गिति किति निति में जो है पर सप्तमी न मान करके निमित्त सप्तमी मानो, इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा इसे भिन्न, क्या है जी? उदाहरण के लिए भिन्न, भिन्न भिद धातु है। भिन्न में कौन सा धातु है? भिद धातु। आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, भिन्न में कौन सा धातु है? भिन्न में भिद धातु है। वेरी नाइस, भिद धातु है। तो भिद धातु से त प्रत्यय करेंगे। भिद धातु से कौन सा प्रत्यय करेंगे जी? त प्रत्यय करेंगे। त करेंगे मैंने कहाँ कत संयुक्त, मैंने त प्रत्यय निष्ठा प्रत्यय करेंगे। निष्ठा किसे कहते हैं? निष्ठा तवतु को, तो त प्रत्यय करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर जो है भिद धातु से जब त प्रत्यय करेंगे तब त का तो जो है लशक वे से क की संज्ञा हुई, फिर तस्लोपा दसलोपा, तो भिद त हुआ, भिद और त, ये स्थिति हुई। अब इस स्थिति में बताओ कि यदि यहाँ पर तार धातु कार धातु का हो तो लगेगा नहीं, पुगंत लघु पदस्थ लगेगा। तो पुगंत लघु पदस्थ कहता है कि पुगंत लघुप्त अंक के इक के स्थान में गुण होता है सार धातुक और आर धातुक प्रत्यय के परे रहते। तो यहाँ पर बताओ कि पर सप्तमी मानेंगे कंगति च में, तो अर्थ हो गया कि कित गित नित के परे रहते। जब भी पर सप्तमी कहते हैं तो वहां पर तस्मृति निर्दिष्ट पूर्व से परिभाषा उपस्थित हो जाएगी, ये नहीं होगी? तस्मिन् इति निर्दिष्ट परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। और वो कहता है कि जहां जहां यत्र यत्र सप्तम्यर्थ निर्देश तत्र तत्र अव्यभितस्य पूर्वस्य इति पदद्वयम् द्रष्टव्यम्। जहां जहां पर भी अष्टाध्याय में सप्तम्यर्थ का निर्देश हो वहां पर अव्यवहित और पूर्व ये पद पहुंच जाता है। तो जब भेद है और त है तो यहाँ पर त को मान करके भिद जो है इसको गुण प्राप्त कहाँ है पहले तो बताइए। गुण प्राप्त भेद के यदि आप है। यदि आप पुगंत लघु पदस्य च है, पुगंत लघु पदस्य च का अर्थ ये करते हो कि सार धातुक आर धातु के परे रहते, सार धातुक आर धातु के पर रहते पुगंत और लघुप्त अंग के एक को गुण हो तो परे रहते कहेंगे। तो पर जब ही का तो अव्यभित पूर्व होना चाहिए, जबकि यहाँ पर द का व्यवधान है कि नहीं? भिद और त में, भिद और त में तो भी और त के बीच में द का व्यवधान है कि नहीं है? व्यवधान है तो अव्यभित पूर्व तो मिला नहीं, इसीलिए वहाँ पर निमित्त हुआ कि सार धातुक और आर धातु को निमित्त मान करके उगंत और लघुत अंग के एक स्थान में गुण हो तो वह मने गुण हो जाता है, ये हुआ उसका अर्थ। तो वहाँ पर जब निमित्त का, तो यहाँ पर जब निमित्त सप्तमी मानेंगे कंगतीच में तो जो है ये होगा। यदि हम पर कह देंगे कि कित को कित के परे रहते, गित के परे रहते, नित के परे बने, गित के परे रहते, कित के परे रहते और नित के परे रहते, क्या बोलते हैं, एक के स्थान में गुण वृद्धि हो रहा हो तो नहीं होते हैं। तो वहां पर बीच में रुकावट होने के कारण, अव्यभित पूर्व नहीं होने के कारण है ही नहीं, तो निषेध क्या करेगा भिन्न में। तो इसीलिए यहाँ पर कहना मानना पड़ेगा कि निमित्त सप्तमी है। निमित्त सप्तमी हुआ कि कित को निमित्त मान करके, गित को निमित्त मान करके, नित को निमित्त मान करके यदि इक के स्थान में गुण वृद्धि हो रहा हो तो नहीं होते। इसलिए किति गिति नीति च, मान गिति किति नीति च निमित्ते सति इक स्थाने गुण वृद्धि, मान किति गिति नीति च निमित्ते इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः, मैंने गित को निमित्त मान करके एक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते, कित को निमित्त मान करके एक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते और नित को निमित्त मान करके एक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते। तो निमित्त सप्तमी मानिएगा, क्या मानिएगा जी, निमित्त सप्तमी। पर सप्तमी मान लेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं चलेगा। बोलेंगे भाई सार धातु का धातु में पर सप्तमी, पर तो वहां पर साक्षात कहा है कि सार धातु का धातु के पर रहते पुगंत लघुत अंग के एक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, एक के स्थान में गुण होते हैं वो कहा है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इसके परे रहते, कित के परे रहते यदि वह गुण वृद्धि हो रहा हो तो नहीं होते, ऐसा भी कह सकते हैं। परंतु पर सप्तमी से अच्छा जो है निमित्त सप्तमी मानना उचित है। जब काशिका वृत्ति आप पढ़ेंगे तो काशिका वृत्ति में वहां पर इसका कुछ जिक्र किया हुआ है, चर्चा की हुई है, इसलिए निमित्त सप्तमी मान लीजिए। तो गिति किति नीति च निमित्त के इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः, इसी को कहेंगे कि गित किति नित को गिति किति नीति च निमित्त के इक स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्त तस्ते न भवतः, उसी का भाव है, उसी की व्याख्या है जो प्रथम वृत्ति में लिखी है। शब्दार्थ के अनुवृत्ति के आधार पर जो अर्थ करेंगे तो बस यही होगा, गिति किति नीति च निमित्त के या निमित्ते इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः, ये हुआ। स्वारस्य जो है अनुवृत्ति जो आई इको गुण वृद्धि के, तो उसमें इक स्थाने गुण वृद्धि और न माने न भवतः और इसमें गिति किति नीति च निमित्ते, समझ में आया जी। निमित्ते चापी चो, मान चो का अर्थ है अपि, जैसे वहां पर न धातु लोप अर्धातु के कहा था कि धातु लोपे अर्धातु के पड़ते इक स्थान गुण वृद्धि न भवतः, यहाँ पर होगा गिति गिति नीति च निमित्ते या परतः चापी इक स्थान गुण वृद्धि न भवतः, माने गित कित नित को निमित्त मान करके भी एक स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते, केवल धातु लोप अर्धातु के परे रहते एक स्थान में गुण वृद्धि नहीं होती, सो बात नहीं है। धातु लोप अर्धातु के परे रहते एक स्थान में गुण वृद्धि तो नहीं होता है और गित कित नित को निमित्त मान करके भी, च माने यहाँ पर है अपि, च माने भी, गित कित नित को निमित्त मान करके भी एक स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते। अर्थ समझ में आ गया जी? यार सभी को समझ में आ गया जी? स्काइप वाले को समझ में आया? राजभल्ला जी? हाँ जी। राजभल्ला जी समझ गए? चलिए जी अब आगे चलते हैं। गुरुकुल वाले को समझ में आया है? तो पहले मैं समझा दिया था फिर मुझे समझाना पड़ा। अब इसका जो है गित का उदाहरण, गित का उदाहरण जो है जिसणो हूँ भूषणो हूँ, क्या उदाहरण है जी? जिसणो हूँ भूषणो हूँ, तो जिसणो जिसणो जो है विष्णु भी इसका उदाहरण बन जाएगा, विष्णु भगवान का नाम जो विष्णु है, चलिए जिष्णु का यहाँ पर लेते हैं। तो जिष्णु जिष्णु जो है जिष्णु ज्रस्विकार जी मूर्धन्य स्वर्ण संयुक्त ह्रस्वकार और विसर्ग, जिष्णु हो, जिष्णु हो, अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी मैं अर्थ बता दूं तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो ऐसा अर्थ बना या चलिए बता ही देता हूं। जिष्णु का अर्थ है जीतने के स्वभाव वाला। जिष्णु का क्या अर्थ है जी? जीतने के स्वभाव वाला, जीतने का स्वभाव वाला, जयनशील। जिष्णु का अर्थ केवल जीतने वाला नहीं अर्थ है। आचार्य जी आपने कुछ बोला जय अनंतरम जयनशील, जयनशील, जयनशील वही वह जीतने के स्वभाव वाला। हम एक शब्द बोले जयनशील उसी को उतराई करके जीतने के स्वभाव वाला। मैंने जिष्णु का अर्थ जीतने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, जीतने का स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव ही है जीतना, जीतने का स्वभाव वाला। जयशील नहीं है, जयनशील, जयनशील, तो जीतने का स्वभाव वाला, ऐसा व्यक्ति जो जीतता ही है, जिसका स्वभाव ही जीतना है, तो उसका हारना स्वभाव है ही नहीं, तो जीतने का स्वभाव वाला। एक कैसे अर्थ बन गया अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि प्रत्यय का ही अर्थ है स्वभाव वाला। तो ये जी धातु है जी, जी जय क्या धातु है? हाँ तो जो जी धातु जो है वादिगण की धातु है। किसकी धातु है जी? भुआदिगण की धातु है। और धातु जो है ये अनुदात्त धातु है, ये ध्यान में रखिएगा, बार बार देखिएगा, नहीं हो तो अधातु पार देख करके अभ्यास कीजिए। तो जी धातु जो है अनुदात्त धातु है। तो अनुदात्त धातु होने से क्या लाभ हुआ? बारे में बहुत सुंदर, धन्यवाद, आनंद आ गया, अब सब विद्वान बनते जा रहा है। तो अनुदात्त होने से मैंने क्या बोलते हैं, अनुदात्त होने से ये लाभ हुआ कि इत का आगम नहीं हुआ। और ये कौन सा पद में कौन सा पद है? परस्मै पद, परस्मै पदी धातु है। जयति का पीछे सिद्धि करके आया ना जी, तो परस्मै पदी धातु है। तो जिष्णु हो जीतने का स्वभाव वाला, जयनशील जीतने का धर्म वाला, जितना कर्म को अच्छी तरह करने वाला, तच्छिल तद्धर्म तत्साधु कारीसु, ये तीन अर्थ में आता है। तच्छिल तीन अर्थ हैं, श्नु में जो णु प्रत्यय हुआ है, विष्णु जो प्रत्यय है, ग्लाजिस से विष्णु प्रत्यय होगा जिसका णु बचता है, उसके तीन अर्थ हैं। एक है तच्छिल, दूसरा है तद्धर्म, तीसरा है तत्साधु। क्या बोले हैं? आगे आएगा, अभी आएगा, आगे आने वाला है, फिर मैं बोलो तच्छील, तच्छील, त च छ संयुक्त, मैंने त च छ संयुक्त दीर्घीकार ल, तच्छील, तद्धर्म, तत्साधु। कितने अर्थ बया जी? कौन कौन से? वेरी नाइस। तीन अर्थ में विष्णु प्रत्यय आया है, तो जिष्णु में नू जो है, नू प्रत्यय जो है मूल है विष्णु, उसका लोप करके नु बचता है। तो तीन अर्थ हैं इसके। वासुदेवन जी कितने अर्थ हैं? तीन अर्थ हैं। कौन कौन से? अचीम, सद्धर्म, सत्साधु। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सभी को समझ में आया जी? राजभल्ला जी समझ गए? बोलिए, रिपीट कीजिए। अचीम, सद्धर्म, सत्साधु। हाँ जी, वसुधा जी आप? सचील, सद्धर्म, सत्साधु। स्वाति जी? सचील, सद्धर्म, सत्साधु। वेरी नाइस, आप बोलिए अनंत जी। तत्शील, तत्धर्म, तत्साधु। सुंदर। और गुरुकुल में मनीष जी बोलो। तत्शील, तत्धर्म, तत्साधु। तत्साधु। और विद्यानंद बोलो, नित्यानंद है या विद्यानंद जो भी है। तत्शील, तत्धर्म, तत्साधु। चलिए बहुत सुंदर। तो तीन अर्थ में, तो तत्शील अर्थ करने से अर्थ हो गया कि जीतने के स्वभाव वाला। तत्शील अर्थ में जब करेंगे तो अर्थ हो जाएगा जीतने के स्वभाव वाला। तत्धर्म अर्थ करेंगे तो जीतने के धर्म वाला। और तत्साधु कहेंगे तो जीतना कर्म को अच्छी तरह करने वाला। अर्थ स्पष्ट हो गया सभी को? जी, अर्थ स्पष्ट हो गया? जी, स्पष्ट हो गया जी। जब तत्शील अर्थ होगा, तीनों अर्थ में होता है, इसलिए तीनों। तत्शील अर्थ में जिष्णु का अर्थ हुआ जीतने के स्वभाव वाला। तद्धर्म अर्थ में जब जिष्णु का अर्थ हुआ जीतने के धर्म वाला। और तत्साधु कारी जो है, तत्साधु कारी वहां तक ले जाइएगा, तत्साधु कारी शु है, तो तत्साधु कारी ये जब अर्थ करेंगे तो इसमें जीतना कर्म को अच्छी तरह करने वाला, ये अर्थ हो गया। तो आइए, जी धातु है, अनुदात धातु है, परस्मैपदी धातु है। जी की भूवादी धातु से धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, और धातु के अधिकार में एक सूत्र है, ग्लाजिस्थश्च स्नुः। निकालिए, ग्लाजिस्थश्च स्नुः, ये जो है तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 139 नंबर सूत्र है। तीसरा अध्याय दूसरा पाद, मिल गया। ग्लाजी स्थस्त स्नु, तीसरा अध्याय दूसरा पाद, और कौन सा सूत्र है? 139 है। ग्लाजी स्थश्च स्नुः। ककार, सकार, नकार, अनंतरम उकार। अब जो है इस पर भी अभी चर्चा करेंगे। ग है हमारे पास जो है, उसमें ग है, आप में क है, कोई गलती नहीं है। ग जो है वो भी ठीक है, क जो है वो भी ठीक है। कैसे ठीक है वो बता देता हूँ अभी। आप जानते हैं, आप लोग इसके विद्वान है, अभी पढ़ाया था कंगतीचा में, वही है। चलिए पदच्छेद विभक्ति करते हैं। ग्लाजी स्थ, ग्लाजी स्थ, यह है ग्लाजी स्थ, ये ग्लाजी स्थ, ये पंचमी विभक्ति एक वचन है। ये आकारांत है। क्या है जी? आकारांत पुंलिंग ग्लाजी स्था शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचन। जैसे सोमपा का सोमपह बनता है, तो ऐसे ही ग्लाजी था का पंचमी विभक्ति एक वचन ग्लाजिस्थ बनेगा। स्त्रीलिंग में तो अलग बनता है, माला का जैसे माला यह बनता है, परंतु यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग नहीं है, यहाँ पर पुमलिंग है। तो ग्लाजिस्थ जो है आकारांत तो पुम, हाँ हाँ, तो कैसे समझेंगे, तो सिद्धि से समझेंगे, इसी को समझाने के लिए तो व्याकरण पढ़ा रहे हैं। एक ही दिन में सब समझ जाओगे क्या, बोलो। अभी तो आप जैसे, अभी जैसे आपने माला शब्द का मालाया याद किए हो, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि माँ कैसे समझेंगे कि षष्ठी और पंचमी व्यक्ति एक वचन मालाया होता है, आपने तो याद किया है, कैसे समझेंगे कि मालाया षष्ठी एक वचन है पंचमी एक वचन है, उसको तो उसके लिए व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए व्याकरण। अब यदि उसमें मैं लग जाऊंगा तो फिर जो अपने मूल से हट जाएंगे। लो वहां कट गया, अपने आप कट गए, एक घंटा होता कि कट जाता है, एक घंटा हो गया अंकल, हाँ एक घंटा हो गया, दस बज गया ना, अपने आप कट जाता है, ठीक एक घंटा दस हुआ कि कट गया। तो अभी जो है मैंने ग्लाजिस्थ सोमपा जैसे शब्द है, सोमपा धातु जो है उसका जो है सोमपह बनता है, ऐसे ग्लाजिस्थ का जो है ग्लाजिस्थ बनेगा पंचमी विभक्ति एक वचन च अव्यय पद है। और स्नुह जो है उकारांत पुमलिंग स्नुह शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो अभी इतने ही पे रहने दीजिए क्योंकि अब समय हो गया है और आप लोग को पढ़ा देंगे और उन लोग का पीछे रह जाएगा। हाँ तो इसीलिए कल इस पर अब चर्चा करेंगे, ग्लाजिस्थ और इस पर आप विचार करके सभी व्यक्ति आएंगे कि यहाँ पर ग को क कैसे हो गया है। ग जैसे कंगति चमे पहले क जो है वो ग है, उसको क कैसे हो गया वहां पर जैसे बताया, ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो आप सभी के लिए होमवर्क रहा कि स्नुह कैसे बन गया है, वैसे स्नुह। समझ गए बसुदाप जी, समझ गए। तो कल मैं पूछूंगा आपसे, पूछूंगा पहले आपसे ही शुरू करूंगा पूछना। अच्छा तो हाँ तो बोल ही दिए खरीचा, उसको घटा करके देखिएगा, बोल तो दिए, हाँ घटा कर, हाँ कल आप बताइएगा, घटा करके आप हमें देखिएगा, सभी व्यक्ति बताइएगा, आप एक बताएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। चलिए मंत्र, और किसी को कोई प्रश्न है क्या, मंत्र पाठ। आचार्य जी मुझे एक प्रश्न है, आपने कहा यह भारीगण की धातु है, अनुदात है, तो भाग की सिद्धि जब कराया था तब आपने लिखाया था ऐसा कि अनुदात है तो आत्मनिपद में ही रूप चलता है, और यहाँ पे आप इसको परस्मय विरोधी बता रहे हैं। वहाँ भाग की सिद्धि में जो आपने बताया था कि उदात्त धातु उदात्तेत होगा, अभी तो परस्मय पद में रूप चले। अभी रुके रुके रुके रुके, ये धातु अनुदात है कि इत अनुदात नहीं, वेरी नाइस ये बोल दिया है। और आपने खुद अभी उच्चारण किया, आपने उदात्त, अच्छा अनुदात, ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। अनुदात और अनुदात्त में अंतर है, अनुदात्त होगा तब आत्मनिपद होगा। जी जी जी समझ गया, आप समझ गए, प्रश्न पद हो गए। तो धातु देखो, एक है धातु उदात अनुदात स्वरित होता है, और दूसरा होता है उदात्त अनुदात स्वरितेत। तो उदात्त अनुदात स्वरितेत से हम निर्णय करेंगे कि आत्मनिपद है कि प्रश्न पद है कि उभय पद है। जी ठीक है, समझ आ गया जी। उदात्त है, अब उदात्त है कि अनुदात्त है, उदात्त होगा तो ई चला जाएगा, इसका भी हमने समाधान दे दिया हुआ है, उदात्त तो नहीं है, परंतु तब भी परस्मै पद कैसे है इसके बारे में इत नहीं है, हाँ जी इत नहीं है, हाँ इत नहीं, जी ही धातु, हाँ जी ही धातु है। तो ये परस्मै पद कैसे है, इसके लिए होमवर्क है राजभल्ला जी को, राजभल्ला जी इस पर खोज के लाइएगा, ये सब मैंने पढ़ा दिया हुआ है। सभी, वैसे सबके लिए होमवर्क है ये कि भाई इन्होंने जैसे कह दिया, मैं बोला कि उदात्त होगा तो परस्मैपदी होगा, तो इन्होंने इसके आधार पर मान लिया कि उदात्त है, इसका मतलब उदात्त तो है नहीं, फिर परस्मैपद कैसे है, इसको खोज के लाइएगा धातु पाठ से, धातु पाठ में इसका समाधान है, धातु पाठ में खोजिएगा कि जी धातु कहाँ है, वहां पर देखेगा क्या चीज है, समझ गए जी। ये सब मैं बता दिया हुआ हूँ, इसलिए मैं इसको आपको ही केवल बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को, कि आप लोग खुद बोलिए, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा ही, परंतु तो परिश्रम करना पड़ेगा, अब कल इस पर चर्चा कीजिएगा, बोलिएगा ये धातु परस्मै पद कैसे है, वो तो परस्मै पद विधान करता है, मतलब वो परस्मै पद नियम करता है, ऐसे साथ करते हैं परस्मै पद, धातु ये परस्मै पद कैसे है, इस पर जो है आप विचार करके लेंगे, धातु पाठ में है लिखा हुआ, देख लीजिएगा, मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलिए जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।